Sommartid här är vi. Kalla dagar är förbi. Nu när sol och värme äntligen är här. Sommartid, vilket liv. Vilken sommar det ska bli. Vi är här och vi är i. Sommarnatten är lång och het. Nu så är den här. Ligger någonting i luften, det är lätt att man blir kär. Vi andas ut, den kom till slut. Nu är sommar här. Sommartid, här är vi. Kalla dagar är förbi. Några vänner och flaska vin.